हमने तुमसे तुमने हमारा रिश्ता जोड़ा गम से एक वफा के सिवा कौन सी खता हुई थी हमसे। कभी बंधन जुड़ा लिया कभी दामन छुड़ा लिया कभी बंधन जुड़ा लिया कभी दामन छुड़ा लिया कभी बंधन जुड़ा लिया कभी दामन छुड़ा लिया ओ साथी रे कैसा सिला दिया ये वफा का कैसा सिला दिया कैसा सिला दिया ये वफा का कैसा सिला दिया तेरे वादे वो इरादे तेरे वादे वो इरादे ओ साथी रे सब कुछ भुला दिया ये वफा का कैसा सिला दिया सब कुछ भुला दिया ये वफा का कैसा सिला दिया। कुछ समझ न आए कमी क्या हमने पाई एक तरफा ये मोहब्बत हमने सिर्फ निभाई जाम चाहत का देकर जहर नफरत का पिला दिया जाम चाहत का देकर जहर नफरत का पिला दिया जहर नफरत का पिला दिया तेरे वादे वो इरादे तेरे वादे वो इरादे ओ साथी रे सब कुछ भुला दिया ये वफा का कैसा सिला दिया सब कुछ भुला दिया ये वफा का कैसा सिला दिया। सिला दिया सब कुछ भूल